Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 stycznia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Senacką uchwałę w sprawie ustaw sądowych negatywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Prezydentem i Sejmem. Cofka na Żuławach, powodem silny wiatr i wzrost poziomu wód w Bałtyku. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka negatywnie zaopiniowała senacką uchwałę dotyczącą nowelizacji ustaw sądowych. Taką decyzję komisji poparło w głosowaniu 14 posłów, przeciwko było 10. W piątek Senat odrzucił zmianę autorstwa PiS, zwiększające m.in. zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i wprowadzające nowy tryb wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. O losie uchwały Senatu Sejm zdecyduje na trwającym posiedzeniu. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem i Sądem Najwyższym oraz między Sądem Najwyższym a Sejmem skierowała do Trybunału Konstytucyjnego marszałek Sejmu. Związane jest to z jutrzejszym posiedzeniem Sądu Najwyższego w sprawie sędziów wyłonionych przez nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa, poinformowała Elżbieta Witek. Wszyscy, żebyśmy wiedzieli, czy Sejm ma prawo przyjmować ustawy, które zgodnie z konstytucją określają, że organizacje pracy sądów określają ustawy, czy pierwsza prezes Sądu Najwyższego ma prawo zastępować Trybunał Konstytucyjny i orzekać, że posłowie przyjmują ustawy niezgodne z konstytucją. To jest naprawdę bardzo poważny spór. W tej chwili Sąd Najwyższy urasta do rangi jakiegoś nadzwyczajnego gremium, które decyduje o tym, czy Sejm może przyjmować ustawy, czy prezydent może powoływać sędziów. Sąd Najwyższy na wniosek Małgorzaty Gersdorf ma jutro rozstrzygnąć, czy sędziowie powołani przez nową KRS są uprawnieni do orzekania. Oskarżony w aferze melioracyjnej Stanisław Gawłowski przed sądem w Szczecinie nie przyznaje się do winy. Jego obrońca złoży wniosek o zbadanie senatora wykrywaczem kłamstw. Prokuratura postawiła mu 7 zarzutów, w tym 4 korupcyjne. Chodzi m.in. o przyjmowanie łapówek za fałszowanie przetargów w zachodniopomorskim zarządzie melioracji. Gawłowski twierdzi, że jego sprawa ma charakter polityczny w związku z jego decyzjami, jakie podjął będąc przewodniczącym Rady Nadzorczej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Jak mówił, odwołał prezesa funduszu Kazimierza Kujdę i cofnął 27 milionów dotacji na budowę geotermy toruńskiej dla fundacji związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Po wygranych wyborach przez PiS docierały do mnie informacje od dziennikarzy i znajomych, że będę miał problemy, tłumaczył przed sądem Stanisław Gawłowski. Jako argument na obronę swojej tezy podał, że kilka chwil po tym, jak rozpoczęło się przeszukanie jego mieszkania w Warszawie, informacje o tym podał na Twitterze dziennikarz TVP. Mówił Kamil Nieradka z Radia Szczecin. Joanna Mucha rezygnuje z kandydowania na lidera Platformy Obywatelskiej i apeluje o poparcie dla Borysa Budki. Mam nadzieję, że nasze wewnętrzne wybory mogą zamknąć się w pierwszej turze, powiedziała posłanka. Wcześniej z wyborów na szefa PO wycofał się Bartosz Arłukowicz. Pozostaje 4 kandydatów, oprócz Borysa Budki Tomasz Siemoniak, Bartosz Sienkiewicz i Bogdan Zdrojewski. Blisko stanu ostrzegawczego na Żuławach powodem jest silny wiatr i wzrost poziomu wody w Bałtyku. Punkty pomiarowe na Zalewie Wiślanym, Nogacie i przy ujściu rzeki Elbląg stale rosną. O kilka centymetrów przekroczony jest poziom ostrzegawczy na jeziorze Drużno. Potwierdzają się prognozy meteorologów o zagrożeniu hydrologicznym, które obejmuje Żuławy. O tej porze roku to normalna sprawa. W zasadzie ten okres jesienno-zimowy, wiosenny, to w naszych zbiornikach wodnych, takim jak Zalew Wiślany, jezioro Drużno, tam zawsze te stany są w tym okresie podwyższone. Tłumaczy Stanisław Sołowiej z Elbląskiego Starostwa. I w sytuacji, gdy ten lekki wiatr, nawet północny czy północno-zachodni, nam tutaj zawieje, to już wtedy wody oscylują w granicach stanu ostrzegawczego. Na Żuławach każde ostrzeżenie powoduje wzmożenie czujności wszystkich służb samorządowych i państwowych. Mówiła Mira Stankiewicz z Polskiego Radia Olsztyn. Papież mówi, że chrześcijanie muszą okazywać miłość migrantom. Czasem niestety spotykają się z wrogością, dodaje. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej. Zwracając się do nich, nawiązał do trwającego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, którego głównym tematem jest gościnność. Podkreślił, że gościnność i otwartość to ważne cnoty ekumeniczne, które wymagają, by traktować chrześcijan innych wyznań jak braci i siostry w Chrystusie. Otwarcie na chrześcijan innej tradycji oznacza przede wszystkim okazanie im Bożej miłości, bo są również dziećmi Boga. Zaznaczył, że spotkanie z chrześcijanami innych wyznań może być darem. Dodał, że chrześcijańską gościnnością należy objąć również migrantów, którzy uciekają przed wojną, przemocą i ubóstwem. Papież ubolewał, że niektórzy rządzący traktują ich jako zagrożenie.

Wy, a moim gościem jest pan mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Zarządu Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, pełnomocnik profesor Ewy Budzyńskiej. Witam pana, panie mecenasie, kłaniam się. Dzień dobry, moje uszanowanie. Panie mecenasie, przed nami rozprawa dyscyplinarna w sprawie profesor Budzyńskiej, ale władze uczelni podkreślają, no, że jeszcze nie została ukarana. Choć jest wniosek rzecznika dyscyplinarnego pana profesora Wojciecha Popiołka w sprawie Nagany. Może zatem za wcześnie na takie święte oburzenie i wniosek, że oto wolność słowa i badań jest na uczelniach zagrożona? Rzeczywiście, na chwilę obecną mamy wniosek rzecznika dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego o wymierzenie dyscyplinarnej nagany, pani profesor. I ten wniosek pada po rocznym postępowaniu wyjaśniającym, podczas którego liczyliśmy na to, że sprawa zostanie umorzona i wtedy rzeczywiście nie można by było postawić organom uczelni jakiegokolwiek zarzutu, bo naturalną jest rzeczą, że po jakiejkolwiek skardze, jakimkolwiek doniesieniu należy takie postępowanie wszcząć. Panie mecenasie, bo to ważne, jak wydaje mi się, sprawa. Ilu studentów złożyło skargę do władz uczelni? Ilu studentów złożyło podpis w tym piśmie? Podpisanych jest 12 studentów. Niestety w postępowaniu wyjaśniającym, pomimo tego, że trwało przez rok, nie przesłuchano żadnych innych studentów, a zatem nie zweryfikowano tych twierdzeń. To znaczy chodzi o tych, którzy chodzi o tych, którzy nie podpisali się pod pismem, a uczestniczyli w zajęciach, prawda? Tak jest, no, oczywiście, przecież mieliśmy tutaj do czynienia z dziesiątkami studentów, którzy z panią profesor mieli styczność na pierwszym czy na trzecim roku studiów. Natomiast wszyscy inni zostali pominięci w tym postępowaniu. Zapytano jedynie o opinię spośród skarżących się, przy czym pokazano im nawzajem swoje zeznania, zanim zeznawali. A potem z jednolitych zeznań wyprowadzono wniosek o tym, że z całą pewnością mówią prawdę, ponieważ zeznania są spójne. Ma pan w związku z tym zastrzeżenia, jak rozumiem, do sposobu prowadzenia postępowania, czy tak? Samo postępowanie trwało zresztą ponad rok. Te zastrzeżenia są nie tylko natury proceduralnej, ale jeżeli postępowanie kończy się wnioskiem, że wykład był naukowy, a zatem zarzut nienaukowości został oddalony, a jednocześnie wnosi się o ukaranie naukowca naganą, to znaczy, że za naukowe treści na Uniwersytecie Śląskim można ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną. Wątek naukowy został oddalony, jeśli dobrze pamiętam, i również wątek antysemicki, jakoby kompletnie bezzasadny. No ale rozumiem, że władza, a konkretnie rzecznik dyscyplinarny, pan profesor Popiołek, pochylił się ze zrozumieniem nad tym argumentem dotyczącym dyskryminacji. Czy pan albo władze uczelni wiedzą, co mówiła podczas wykładów pani profesor Budzyńska? Czy znamy to tylko z przekazów stron? Mamy pełen konspekt wykładu. Mamy też prezentacje, które z wykładu były pokazywane. Zakładał przedstawienie perspektywy postrzegania rodziny w różnych kulturach, w tym przez różne religie monoteistyczne. Stąd na przykład wątek dowcipów, które pojawiały się układu przez studentów przedstawiony jako antysemicki festiwal kawałów na temat Żydów, podczas gdy to były kawały przedstawiane na temat różnych kultur, wywodzące się zresztą z tych różnych kultur, które w ten sposób miały pokazać taką wewnętrzną krytykę formułowaną w ramach tych kultur na temat zjawiska. Krytykę albo dystans. No, rozumiem. Panie mecenasie, troszkę bliżej mikrofonu zapraszam telefonu, bo umyka nam sygnał. Studenci uważają, że podczas zajęć osoby homoseksualne, o czym pan wspomniał, były stygmatyzowane. Padły zarzuty, że pani profesor uważa, że normalna rodzina składa się z mężczyzny, kobiety. Pani profesor odpowiada, że nie używa w ogóle określenia normalna rodzina, ale rodzina tradycyjna i że jest to ważne przy omawianiu przemian współczesnych rodzin zachodnich. Nie rozumie, jak to ma stygmatyzować osoby homoseksualne. A może jednak, z całym szacunkiem, trudno być może oczekiwać tego od pełnomocnika strony, ale może jednak z powagą dla takiego umiarkowania i pewnej takiej logicznej oceny należy się również pochylić nad tym, co studenci odebrali. Bo przecież wiele nieporozumień bierze się z tego, że ktoś został źle zrozumiany, prawda? Tak, panie redaktorze, powinniśmy być może sięgnąć do źródeł tego problemu, bo mamy do czynienia z koncepcją wolności akademickiej. Na uczelni, w środowisku akademickim, gdzie są przecież ludzie dorośli, naukowcy, studenci, którzy chcą uczyć się krytycznego myślenia, można oczekiwać od wszystkich uczestników tej debaty akademickiej, tego życia akademickiego, otwartości na różne poglądy. Inna rzecz, ten konkretny wykład w sposób szczególny przedstawiał właśnie różne perspektywy, a zatem musiał przedstawiać również chrześcijańską krytykę dekonstrukcji instytucji rodziny i na przykład ideologii LGBT. Ale ponad wszystko powinniśmy dopuszczać w środowisku akademickim takie właśnie różne podejścia, ponieważ w inny sposób nie możemy wykształcić krytycznego rozumowania po stronie studentów. To oczywiste. W związku z tym treści, na przykład tak zwane treści LGBT, rozumiem, że również dopuszczałby pan na uczelniach, prawda? Rzecz jasna, co więcej, my na dzień dzisiejszy mamy te treści obecne w środowisku akademickim. Raport, który opublikowaliśmy 2 tygodnie temu jako Ordo Iuris, pokazuje jasno, że w ostatnich 10 latach mamy wysyp ataków na wolność akademicką i wolność prezentowania badań czy wyników tych badań, ale te ataki są skoncentrowane w znacznej swojej części na środowiskach konserwatywnych, na myśli chrześcijańskiej. W nielicznych tylko przypadkach dotyczyły chociażby wykładów pana profesora Jana Hartmana. Panie mecenasie, czyli dochodzimy wspólnie do wniosku, że na uczelni jest miejsce na różne poglądy, również na te na przykład ateistów albo zwolenników związków partnerskich, no bo wolność słowa powinna działać w różne strony, prawda? Na tym właśnie polega wolność akademicka. To jest przestrzeń uczelniana, przestrzeń akademicka, w której w sposób wolny powinny się ścierać argumentacje. Rozumiem zatem, że z takim samym zaangażowaniem, jeśli pojawi się taki przypadek, na przykład kłopotów wykładowcy, który wyraźnie będzie przedstawiał związki partnerskie jako coś, co powinniśmy zauważyć, nad czym się pochylić, rozumiem, że jeśli będzie miał taki wykładowca kłopoty, również podejmie się pan obronę. Charakterystyczne jest to, że dzisiaj tacy wykładowcy problemów nie mają. Natomiast projekt, który przygotowaliśmy, projekt, który wprowadzałby proceduralne gwarancje wolności akademickiej, służyłby wszystkim w równym stopniu. W żadnej mierze nie dyskryminowałby jakiejkolwiek strony debaty akademickiej. Rzecz jasna, w tej aktualnej sytuacji, gdzie marginalizowane są środowiska konserwatywne, to przede wszystkim one będą zapewne beneficjentami rozwiązań, które stoją na straży wolności akademickiej, ale każdy będzie mógł się do tych rozwiązań odwołać w imię właśnie odwołania do rozumu, do tej naszej wiary i przekonania, że otwarta debata w środowisku akademickim, debata na argumenty, będzie w stanie prowadzić do utarcia konsensusu, do właśnie tego procesu naukowego, którego oczekujemy od uczelni. Panie mecenasie, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Mecenas Jerzy Kwaśniewski jest moim gościem, prezes zarządu Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, czyli porządek prawny, pełnomocnik profesor Ewy Budzyńskiej. Dziś pytanie w naszym programie, czy na uczelni jest miejsce na różne poglądy. Polecam naszą stronę internetową, tam sonda jak zwykle za małpa polskieradio.pl, przeciwmałpa polskieradio.pl. 7 trójek na początku 22. Panie Robercie, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Właściwie w tym programie powinni się głównie wypowiadać środowisko akademickie, no ale ponieważ jest to program dla wszystkich, no to... Ale od razu uprzedzę, panie Robercie, że moim gościem będzie pani profesor Małgorzata Fuszara z Uniwersytetu Warszawskiego już za kilkanaście minut. No właśnie, zdaje się, że ona też miała jakieś problemy chyba, natomiast no rzeczywiście jest tak, że w tej chwili, ja już wielokrotnie o tym mówiłem zresztą, jesteśmy poddani światowemu terenowi liberalewarstwa w każdej właśnie dziedzinie, nie tylko na środowisku akademickim, to jest szczególnie, ale no mieliśmy przypadek profesora Storunia, mieliśmy bardzo wiele przypadków. Oczywiście i tutaj pan Ordo Iuris powiedział prawdę, bo chciałem panu powiedzieć, że chodziło o to, że w drugą stronę też by działo. Nie, w drugą stronę oni nie mają problemów. Oni, środowisko liberalewackie, jak ktoś, to wzywa wszelkie bojówki, Bruksela, nie Bruksela, z płaczem, że ich biją. To jest takie chamskie postępowanie, ja to znałem też z mojej szkoły, miałem parę takich kolegów, takie jest liberalstwo, a naszym zadaniem jest przeciwstawić się wszelkimi siłami. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Ciekawe, czy jeszcze doczekamy się kiedykolwiek czasów, kiedy by przestaniemy mówić my, oni, kiedy dojdziemy do wniosku, że na przykład uczelnia jest dobrem wspólnym. Pan Januszu, witam, halo. Kłaniam się. Dzień dobry panu. Dyrektorze, oczekuję zawsze reakcji, że na słowo lewactwo, prawactwo, katolstwo pan zareaguje jakimś potępieniem. Staram się tego unikać. I wie pan, jako prosty, prosty doktor, szeregowy doktor, widzę, że środowisko akademickie nie jest wolne od takiego przymusu dzielenia się prywatnymi opiniami, prywatnymi poglądami pod płaszczykiem działalności naukowej. A to uważa pan za naganne? Znaczy, wie pan, ja uważam, że nie należy mieszać porządków. Gdzie jest nauka, prace badawcze czy dydaktyka, należy trzymać się pewnych prawideł. I karanie za prace badawcze czy za nauczanie jest absolutnie skandaliczne. Natomiast jeżeli profesor, doktor czy docent miesza w wykładzie swoje prywatne poglądy podszyte przekonaniami religijnymi, politycznymi, wszystko jedno, czy prawackie, czy lewackie, to pan uważa, że coś jest nie tak. Szkodliwy miszmasz. Nie wiemy, co pani profesor powiedziała podczas swojego wykładu. Jest konspekt, jest prezentacja. Nie wiemy, co mówiła. Są deklaracje stron, tak. Trzeba się liczyć z tym, że jeżeli ktoś ma przymus, żeby podzielić się swoimi poglądami na stosunki damsko-męskie, ktoś na sali może na to zareagować. I tutaj ani pan, ani słuchacze nie są w stanie rozstrzygnąć, kto ma tutaj rację. Wypada zaapelować o pewien umiar do naukowców. Ba, to niech to... porządki prywatne i naukowe jednak rozdzielali i to nawet nie dla swojego dobra. Niech to będzie konkluzją. Pozdrawiam pana, pani Danuto. Witam. Dzień dobry. Halo. Dobry. Dzień dobry pani. Prowokował mnie pan pełnomocnik użyciem określenia, jak on to powiedział, ideologii LGBT. Wie pan co? Większość ludzi, których pytałam, nie ma pojęcia, co to jest LGBT, sam trud. A tym bardziej, co to jest ideologia, tak? Bardziej o ideologii. To tak przy okazji naszej rozmowy pan Lech jeszcze. Panie Lechu, witam, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Witam. Tutaj jest jakieś przesunięcie wartości, ponieważ to już nie jest walka o wolność, stricte, żeby móc powiedzieć to, co się myśli, tylko tu jest na zasadzie ataku jednej grupy na drugą, gdzie jedna grupa jest w mniejszości i chce jakby... Znowuż to jest kolejny odcinek inwazji ideologicznej tak naprawdę. No jest mi to bardzo przykro, ale zauważmy, że jest coraz więcej przypadków, gdzie strona ta LGBT i ta strona powiedzmy liberalna, tam lewacka, to jest złe nazwa, oni przez cały czas mają problem ludźmi, którzy do tej pory byli, no, coś, co kiedyś było normalnością, dzisiaj zaczyna być złem. Może wszyscy w tym zapędzeniu do rogu mamy problem. Pan Artur, panie Arturze, jeszcze pan, witam pana, halo? Witam pana, panie doktorze. Dzień dobry, kłaniam się. Słuchaczy. Nie wiem, czy jest wolność słowa na uczelniach w Polsce, natomiast obserwuję niestety brak wolności szukania prawdy na uczelniach w Polsce. Bo czymże jest małżeństwo? Pani profesor powiedziała nic innego, tylko definicja konstytucji, która jest wpisana w konstytucji w Polsce, że kobieta i mężczyzna tworzą rodzinę. No nie, tam panie Arturze, jeśli pan pozwoli, jest to inaczej. Ten zapis troszkę brzmi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod specjalną ochroną państwa. To tego dotyczy. Takiej szczególnej roli państwa w opiece nad związkiem mężczyzny i kobiety. Czyli jest napisane, że to jest związek mężczyzny i kobiety. Są naukowcy i prawnicy, którzy z tego nie wysnuwają definicji małżeństwa, po prostu. Rozumiem. Dobrze. To teraz ja sobie wyobrażam awanturę na uczelni każdej w Polsce, gdyby ktoś wyciągnął z historii, kiedy homoseksualizm przestał być chorobą psychiczną. Już widzę awanturę, a to jest historia, po prostu. Pan Bartłomiej jeszcze, panie Bartłomieju, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam, kłaniam się. Moim zdaniem uczelnie odbiegają od, dzisiejsze uczelnie w Polsce odbiegają od swoich pierwotnych założeń. Przykład taki podam tylko z zeszłego roku, gdzie na Uniwersytet Warszawski na prośbę, na zaproszenie studentów został zaproszony pan Krzysztof Jackowski. Z dziwnych przyczyn na godzinę przed wykładem, wykład odwołano. Do tej pory nie wiadomo dlaczego, były tam pewne naciski. Więc no, mam prawo tak twierdzić, że niestety tak jest. Pan Rafał napisał, dziękuję, skoro na polskich uczelniach jest miejsce dla na przykład pana profesora Hartmana czy pani profesor Środy, to dlaczego nie ma być miejsca dla profesor Budzyńskiej? Profesor Ewa Budzyńska, posłuchajmy wypowiedzi. Zdecydowałam się na ten gest, ale jako protest. Dlaczego? Dlatego, że nie może powrócić forma cenzurowania. W jakiejkolwiek sytuacji cenzurowania zajęć, ograniczenia wolności, uprawiania badań czy interpretacji badań. Ja jestem socjologiem, więc także tematów, jakichś wydarzeń, procesów, które się toczą i w Polsce, ale także i na Zachodzie, no nie można pominąć. Ja mam prawo do krytycznego omawiania, do krytyki. To wypowiedź pani profesor Budzyńskiej, która, jak wiemy, postanowiła odejść z Uniwersytetu Śląskiego i to komentarz do tej decyzji. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czy na uczelni jest miejsce na różne poglądy? Pan Bartłomiej, halo, dzień dobry. No nic nie słyszymy, 25 minut po południu, zatem jeszcze jedna wypowiedź, tym razem wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Pani profesor Budzyńskiej postawiono zarzuty dyscyplinarne za to, że stwierdziła, iż członem rodziny jest małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny. Chodzi o zastraszenie innych uczonych, którzy mają identyczne poglądy, aby rezygnowali z ich głoszenia. Na razie mamy do czynienia tylko z próbą ograniczania wolności tym pracownikom akademickim, którzy głoszą poglądy określane mianem konserwatywnych. Nie dopuszczę do tego, tak samo jak nie dopuszczę do tego, żeby ktokolwiek ograniczał wolność słowa osobom głoszącym poglądy przeciwne do pani profesor Budzyńskiej. Pan Marek komentuje, studenci, jeśli nie zgadzali się by z tym, co by mówiła pani profesor, przecież mogli dyskutować. A gdyby ich spotykała kara, na przykład zła ocena, no to wtedy skarga byłaby zasadna, zdaniem pana Marka. Pan Karol na antenie, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu, kłaniam się. Panie Kubo, zna pan pewnie taką bajkę Nowe Szaty Cesarza? No pewnie, bajka no, Andersena. No właśnie, więc chciałbym tylko powiedzieć, że homoseksualizm jest wynaturzeniem. A na jakiej, naturalnego. Na jakiej podstawie pan, skoro rozmawiamy o uczelni i o badaniach, to na podstawie jakich badań pan tak twierdzi? Znaczy, to nie jest podstawa żadnych badań. Chodzi mi o to, że nikt nie chce w tej chwili powiedzieć. Mm-hmm. Każdy w imię jakichś politycznych, nie wiem, poprawności czy czegokolwiek, mm-hmm. Tak jak gdyby wycofuje się, bojąc się małej grupki ludzi, która wywiera presję na ogół. Rozumiem. Jak podejrzewam, jak sądzę, myśli pan o pewnej formie zastraszania. Do czego jeszcze zresztą wrócimy, pan Marek? Panie Marku, witam. Halo, dzień dobry. Witam. Ja chciałem tylko powiedzieć to, co na to zwrócił uwagę też pan, panie redaktorze, że cały czas jest my i oni. Ja tutaj nie jestem ani za jedną, ani za drugą stroną, ale mam jeden tylko apel, żebyśmy słuchali siebie wzajemnie i szanowali. Bo to, co tutaj słyszę i to, co poprzedni pan mówił o wynaturzeniu, coś, no to jest po prostu dla mnie coś strasznego. Bo gdyby jego syn był homoseksualistą, to ciekawe, co by zrobił wtedy. Ktoś napisał, podstawowym wrogiem wolności słowa jest poprawność polityczna, która stanowi oczywiste zaprzeczenie wolności. Pan Ryszard jeszcze. Panie Ryszardzie, witam. Dzień dobry, halo. Witam, panie. Dzień dobry, witam. Bliżej mikrofonu, słucham pana. Więc nie wiem dokładnie, czego dotyczy ta dyskusja, bo przecież jak konstytucja mówi, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety i nagle okazuje się, że jakaś grupka studentów kwestionuje to, więc dalsza dyskusja jest jak gdyby bezpodstawna, bo no, sprawa jest jasna, zmieńmy konstytucję, będzie wtedy dyskusja otwarta. Jeżeli do tego czasu mamy taką konstytucję, na której, która jest podstawą no, wszelkich nauk, jak gdyby musi się mieścić no w granicach. Może nie nauk, panie Ryszardzie, a jest ustawa zasadnicza no, takim najważniejszym aktem prawnym w Polsce. Co do tego wątku, to już to omawialiśmy. Pan Łukasz. Pan Łukasz jeszcze, halo, dzień dobry. Dzień dobry. A witam, słucham pana. Łukasz, chciałbym powiedzieć, a propos tego pana, który powiedział o wynaturzeniu. Zgadzam się, może to jest bardzo mocno słowo powiedziane, natomiast zgadzam się, nie ma na to dowodów naukowych, natomiast pary homoseksualne naturalnie nie mogą mieć dzieci. Chyba to jest największy dowód tego, że nie jest to zgodne z naturą. Nie jest to wynaturzenie całkowicie, no bo jednak to zachodzi ten proces no, w żyjącym człowieku, tak? Czy w żyjącym stworzeniu. No tak. Tyle tylko, że znam pary heteroseksualne, które też z różnych powodów nie mogą mieć dzieci. Profesor Michał Bilewicz, Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Uniwersytet jest miejscem, w którym powinny ścierać się wszystkie poglądy, od lewicowych po prawicowych, od liberalnych po konserwatywne, natomiast to uniwersytet powinien stać na straży tej autonomii, a nie powinna ona być narzucana przez ministerstwo przez jakiekolwiek decyzje polityczne. To samorządna społeczność akademicka powinna być gwarantem tego, żeby na uczelni nikt nie czuł się dyskryminowany zarówno z powodu swojej tożsamości, czy też swojej orientacji, czy też swojej religii, ale też, żeby faktycznie poglądy, które mają charakter nienaukowy, czy też sprzeczny ze stanem wiedzy naukowej, nie były prezentowane. Jakiekolwiek próby regulowania tego i narzucania tego przez ministerstwo uważamy za niezrozumienie idei autonomii uczelni. 12.30 już minęła, a moim gościem jest pani profesor Małgorzata Fuszara, przewodnicząca rektorskiej Komisji Antydyskryminacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, prawniczka, socjolożka. Dzień dobry pani profesor, kłaniam się. Dzień dobry. Pani profesor, to jest oczywiście teoria, zapewne absurdalna hipoteza. Uprzedzam reakcję, którą może wywołać wśród słuchaczy taka moja supozycja, ale czy wyobraża sobie pani profesor taką sytuację, kiedy to kilku czy kilkunastu studentów postanawia na przykład zaszkodzić wykładowcy, składają skargę z zarzutami na przykład o homofobię, brak tolerancji, antysemityzm, no można jeszcze dołożyć rasizm na przykład, kto wie, może coś się przyklei, przecież historia zna takie przypadki, prawda? Panie redaktorze, oczywiście mogę sobie wyobrazić taką sytuację, ponieważ mam dosyć bogatą wyobraźnię. Natomiast nigdy się z taką sytuacją nie spotkałam. Wręcz przeciwnie, my się raczej spotykamy na uniwersytetach z taką sytuacją, kiedy przypadki dyskryminacyjne, mowy nienawiści, mowy no, skierowanej przeciwko pewnym grupom nie spotykają się z reakcją dlatego, że studenci jednak no, są hierarchicznie podporządkowani. No, wszystkie placówki naukowe są takie, że to jednak uczeń, student zależy od profesora. No tak. I różne takie względy tego, że nie chcemy się narażać, że no, na uczelni jesteśmy pewien czas, prawda? I później pójdziemy gdzie indziej, to po co tutaj sobie tam tyły robić? Niestety powodują, że mimo, że wiemy nieformalnie, że takie przypadki zdarzają się znacznie częściej, rzadziej one do nas jako do komisji albo do dyrektorów placówek trafiają. Tak. Czyli trudno... I to jest bardzo przykra sprawa. Natomiast to jest bardzo łatwe tak naprawdę do no, później do wyjaśnienia tego postępowania. No, jeżeli ktoś oczywiście no, kogoś oskarża, no, to musi mieć jakieś dowody. Muszą mówić inne osoby. Muszą być jakieś próby wyjaśnienia tego też osobom, która się tego dopuszczała. Także to ja bym się zupełnie tego nie obawiała. Jedna rzecz, znaczy wiele rzeczy mnie zastanawia, w ogóle cały składam się z wątpliwości, natomiast pełnomocnik profesor Budzyński ma zastrzeżenia do sposobu prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Na przykład wskazuje, że nie wysłuchano innych studentów uczestniczących w zajęciach. I jest to słabość? To jest pytanie, ilu tych studentów trzeba wysłuchać, dlatego że no, nigdy, jeżeli wykład jest na przykład na 100-osobowej sali i w dodatku przychodzą tam studenci z bardzo różnych wydziałów, to oczywiście no, jest pytanie, ilu, ale to już jest sprawa postępowania komisji czy no, rektora, który takie postępowanie prowadzi. Zgoda, pani profesor. Osób się chce wysłuchać, ale wie pan, przyznam, że... jeżeli kilka osób słyszało to samo i mówi, że to słyszało, to my tutaj nie musimy szukać osób, które mówią, nie, ja nie słyszałam, bo może grali w gry komputerowe w tym czasie. No, tu nie ma tak. jakby kontrdowodów w takiej sytuacji. Wystarczy, że są dowody ze strony osób, które tam były, słyszały i mówią no, podobne rzeczy. I to się od bardzo dawna oczywiście zdarzają. Na szczęście nie takie liczne, ale przypadki takich sytuacji. Ja nie przesądzam, że czy to wystarczy, czy też nie, ale mam w pamięci czarownicę z Salem i przyznam, że ja bym wpadł na pomysł, żeby posłuchać również tych spoza grona podpisanych. Wie pan co, no ale to jest postępowanie na skutek skargi osób, które się zdecydowały z jakąś sprawą wystąpić. Oczywiście można innych świadków powoływać, tylko co z tego, że ktoś powie, no nie, nie słyszałem tego. To nie podważa prawdomówności grupy osób, które, tak jak powiedziałam, wszystkie były tam obecne, wszystkie to słyszały i wszystkie o tym mówią. Zawsze można kogoś namówić, żeby powiedział co innego, albo tak jak mówię, ktoś nie uważał, spał, grał w gry, odpowiadał na listy w czasie wykładu. To nie umniejsza wagi takiej skargi. Zarzutu. Pani profesor, nie wszyscy słuchacze zapewne wiedzą, czym zajmuje się Rektorska Komisja Antydyskryminacyjna Uniwersytetu Warszawskiego, której pani przewodzi. Tak, no to bardzo się cieszę, że mogę przy okazji o tym powiedzieć. Komisja już od kilku lat działa i jest komisją, która nie ma żadnych takich właśnie karnych jakby uprawnień. My nie jesteśmy komisją dyscyplinarną, to jest inna komisja na uniwersytecie, natomiast naszą rolą jest w sposób mediacyjny rozmowy, wyjaśniać pewnego rodzaju, często nieporozumienia, ponieważ my wychodzimy z założenia, że różnego rodzaju wypowiedzi, sposoby, w jaki się formułuje pewne zdania, treści, tak. Mogą być pewne treści, tak, mogą nieść w sobie pewien zasób dyskryminacji, pewien dyskryminacyjny element i osoby mówiące mogą uważać, że to jest żart na przykład. Mhm. Żartowały tak 30 lat temu, to są dosyć częste przypadki, no, a w tej chwili tego nikt jako żart nie odbiera. No tak. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to się bardzo zmienia. Mhm. Zmieniają się pewne konteksty, pewne nasza wrażliwość. Sposoby, nasza wrażliwość, wrażliwość młodszych pokoleń, bo my już mówimy do zupełnie innych ludzi w tej chwili niż do tych, do których do mnie ktoś mówił, kiedy ja studiowałam. I w związku z tym naszym zadaniem jest przede wszystkim rozmowa na taki temat, uświadamianie takich spraw i bardzo wiele takich przypadków udało nam się tak polubownie rozwiązać. Ale czasami są takie przypadki, które wymagają większych takich działań. Jasne, i co się wtedy dzieje? Ja powiem taki przykład, który tutaj w tym kontekście będzie pewnie ważny. Otóż zgłosili do nas się kiedyś studenci, że są ciągle uczeni z podręcznika, w którym autor napisał, że nigdy na świecie, nigdy w żadnym kraju nie będzie prawnej regulacji małżeństw homoseksualnych. Wiele lat po tym, kiedy to jest podręcznik do prawa rodzinnego, powszechnie dosyć był używany wtedy, teraz nie sprawdzałam, czy nadal jest. I to pozostawało bez żadnego komentarza, chociaż stan prawny jest zupełnie inny i oczywiście w tej chwili jest bardzo wiele krajów, gdzie takie małżeństwa są prawnie regulowane. Tak, i są legalne. W związku z tym to pytanie, tak, i to było pytanie absolutnie zasadne z różnych poziomów, bo to jest zły poziom wiedzy przekazywany w takim starym podręczniku. No ale no tutaj, ale tutaj, pogląd. Ale tu pani profesor, w tym przypadku chyba sytuacja jest dość jasna i prosta, ale domyślam się, że komisji przychodzi często mierzyć się z oceną na przykład co jest, a co nie jest dyskryminacją. Komisja musi, podejrzewam, czasami wyznaczać, szukać tych granic. Nie ma z tym problemów? Tak, oczywiście. To jest łatwo, łatwe do rozstrzygnięcia? To są sprawy bardzo często takie, tak jak powiedziałam, do pokazania jakby odbioru drugiej strony. Ja od bardzo dawna uczę na przykład takiego przedmiotu, w którym głównie rozmawiamy o sytuacji mniejszości narodowych i zawsze za osobami, które i są z tych mniejszości i naukowo się tym zajmują, staram się przekazać taki jakby podstawowy nasz nakaz, żebyśmy słuchali głosu mniejszości. Bo nam się czasami może wydawać, że coś nie jest dyskryminujące, a tak naprawdę przez mniejszość jest w taki sposób odbierane. Jakiś żart czy jakiś sposób sformułowania może być uważany za rodzaj dyskryminacji. Czyli czasem... I tutaj musimy, to nie o to chodzi, że my znajdziemy zawsze obiektywne wskaźniki tego, natomiast z tak zwaną dobrą wolą można zrobić komuś krzywdę. I w związku z tym bardzo się nad tym pochylajmy. Ja pamiętam pani profesor Czykwin takie zdanie z jej książki dotyczącej właśnie dzieci nauczanych w szkołach, gdzie się z mniejszości, że jak takie dziecko przychodzi, to bardzo często spolszcza mu się imię na przykład. I to się wydaje w większości, że to jest takie milutkie, my kogoś tu przyjmujemy jakby do nas. Natomiast z punktu widzenia dziecka, któremu nagle nadaje się inne imię, to jest zupełnie sytuacja niezrozumiała, wkraczająca w jego tożsamość i tak dalej. Także bądźmy bardzo uważni i naprawdę patrzmy na tego rodzaju problemy z różnych punktów widzenia. A no właśnie, to jeszcze a propos, jeśli pani pozwoli, pani profesor, z drugiej strony, jak unikać albo niwelować takiej sytuacji, kiedy to wyrażane poglądy mogą stać się podstawą do wystrugania takiej pałki, którą można okładać. Sądzi pani, że na uczelniach w tej chwili mamy problem z treściami o charakterze dyskryminacyjnym? To zjawisko postępuje? Na Uniwersytecie Warszawskim, bo tak naprawdę za ten uniwersytet wolę się wypowiadać, wydaje mi się, że nie ma takich zjawisk i nie ma takich sytuacji, żeby nie można było prowadzić swobodnej debaty akademickiej. To jest oczywiste, tylko... No, ja pytam, pani profesor, ja pytam, bo za chwilę biedni wykładowcy będą się zastanawiać, obojętnie czy z tej, czy z tej strony, że tak powiem, to uproszczę, będą się biedni zastanawiać, Boże kochany, co ja powiem, jak ja powiem, jak im to wytłumaczę, bo za chwilę doczekam się protestu. No, zastanawiać się, to jest w ogóle sprawa naukowców, podstawowa, która ciągle nam towarzyszy, tak. Myśmy na przykład jako komisja poprosili językoznawców o stworzenie takiego poradnika językowego i tam właśnie ten poradnik już został przez rektora zaprezentowany w grudniu i tam właśnie są pewne wskazówki, w jaki sposób w dzisiejszych czasach najlepiej się zwracać do różnych grup mniejszościowych. I to jest jeden z takich sposobów oddziaływania. Drugi, jesteśmy bardzo za tworzeniem takich sposobów nauczania o dyskryminacji. Jest już taki kurs internetowy dla chętnych, ale ja na przykład uważam, że taki kurs wszyscy powinniśmy przejść, dlatego że on po prostu uwrażliwia na pewne problemy mniejszości i pomaga nam rozstrzygać właśnie takie sprawy, o których pan redaktor tutaj wspomniał. Jest taka z zakresu molestowania seksualnego fajna wskazówka, która zawsze w literaturze funkcjonuje, zgodnie z którą się mówi, jeżeli nie wiesz, czy coś, w jakiś sposób się masz zachować, to jest właśnie taka wskazówka dla sprawców, to pomyśl, czy chciałbyś, żeby ktoś tak zachował się wobec bliskiej ci kobiety, twojej żony, przyjaciółki, twojej córki, twojej siostry. Jeżeli masz wątpliwości, wydaje ci się, żebyś nie chciał, to nigdy tego nie rób. I mnie się wydaje, że to jest taka norma przyzwoitości podstawowa, jak ją mam w głowie, to naprawdę uda nam się bardzo wielu problemów uniknąć. Profesor Małgorzata Fuszera, wrócimy do rozmowy. Pani profesor, za kilka minut, kilkanaście, raz jeszcze, jeśli pani pozwoli, przewodnicząca rektorskiej Komisji Antydyskryminacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego. 19 już minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy na uczelni jest miejsce na różne poglądy. Polecam naszą stronę internetową, tam sonda. Tymczasem pan Szymon. Panie Szymonie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Panie Kubo, no przede wszystkim uważam, że jak najbardziej na uczelniach powinny być wygłaszane różne poglądy i jeśli chodzi o dyskusję akademicką, to powinien być przedstawiany, że tak powiem, światopogląd, jak to tutaj mówimy dzisiaj, z dwóch różnych stron, a nawet z każdej innej, ale żeby uniknąć tego typu dyskusji w przyszłości, jestem zdania osobiście, że sektor uczelni wyższych w Polsce powinien być w 100% prywatny i wtedy to studenci sami decydowaliby, czy chcą na uczelniach konserwatywnych chłonąć wartości takie treści, albo odwrotnie. Tak, albo odwrotnie i to w przyszłości rynek decydowałby, które z tych uczelni, że tak powiem, się przebiją, które przetrwają i tam profesorowie, wykładowcy mieliby pełną swobodę na pewno głosić treści zgodne z własnym sumieniem i z własnymi przekonaniami. Ktoś napisał naukowe publikacje. No tak, bo to wtedy ma największą wartość. Panie Szymonie, dziękuję. Ktoś napisał, kiedyś uczelnie były po to, by ścierały się różne poglądy. Ludzie dyskutowali, rozmawiali, wymieniali się poglądami, bez hejtu, bez nienawiści, bo to były uczelnie wyższe. Wróćmy do tych czasów, szanujmy siebie i opinie innych. Panie Grzegorzu, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Wydaje mi się, że nie ma demokracji bez wolności słowa, a wolności słowa bez pluralizmu, pewnie szacunku wzajemnego, takiego uwrażliwienia na siebie nawzajem, chęci zrozumienia. Z kolei poprawność polityczna, jak sądzę, ma mało wspólnego z jakąkolwiek z tych wcześniej wymienionych wartości. Wydaje mi się, że jest takim rodzajem autocenzury, albo właśnie skutkiem jakby myślenia o poprawności politycznej jest autocenzura i taka, to co pan powiedział w rozmowie z tą panią profesor, że no człowiek musi się zastanowić 5 razy, czy coś chce powiedzieć i czy mu się to na pewno opłaca. się tak wyrażę, więc i to nawet nie kwestia, spotkać. To nawet nie kwestia opłacalności, myślę, bo wtedy zakładamy, że coś złego nas spotka za takie wypowiedzi, a tego chyba nie powinniśmy robić. Pani Aleksandra komentuje, mam wrażenie, że jesteśmy 100 lat w tyle. Na Zachodzie, tym zepsutym Zachodzie, oczywiście wszyscy już przeszli do porządku dziennego, na przykład nad związkami partnerskimi czy układem rodziny, a my nadal debatujemy, czy homoseksualizm jest wynaturzeniem. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo? Halo, witam. Dzień dobry panu. Powiedział pan coś takiego, że pary homoseksualne nie mogą, ktoś powiedział, że nie mogą mieć dzieci, jest znaczy, to nie moja wypowiedź słuchacza, tak, nie, owszem. No ale tam, że normalne pary też nie mogą mieć dzieci. Bo tak? To się też zdarza, tak. Tak, ale jeżeli to się zdarza z przyczyny takiej, że nie chcą mieć dzieci, no to jest ich sprawa, nie? Ale te większość par ma problem, nie? Mhm. Któroś choruje z rodziców, tak? Na przykład, tak. Przyszłych rodziców, nie? Tak. Jest to choroba, tak? No to dlaczego homoseksualizm nie jest chorobą, skoro też nie mogą mieć dzieci? Ten brak możliwości posiadania dzieci nie zawsze, jak sądzę, wynika z choroby. Czasami tak natura po prostu decyduje. Pani Joanno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Ja chciałam nawiązać do historii trochę na uczelniach wyższych. Sama jestem osobą, która kończyła uczelnię wyższą w Łodzi i kwestie wolności wypowiedzi na uczelni są związane z moim zdaniem zawsze z pewnym terrorem, który jest na zewnątrz. I wtedy taka wolność uczelni daje różny sposób spojrzenia na to, co się dzieje pod rządami jakiegoś tam prawa. U nas ta wolność wypowiedzi powinna być też brana pod uwagę właśnie w tym kontekście. I teraz pytanie. Czy wolność wypowiedzi na uczelni ma być ograniczana, czy ma być właśnie poszerzana? Wydaje mi się, że zawsze powinna być poszerzana z różnych względów. Dlatego, że tak naprawdę ludzie, którzy idą na uczelnię, no zawsze mają jakiś potencjał do zdobywania wiedzy i poszerzania swoich horyzontów. No wydaje mi się, że po to na tą uczelnię powinni pójść. No, znam takich pani Joanno, którzy daleko bardziej sobie cenią i wolą dyskutować z tymi, z którymi się nie zgadzają. Pan Łukasz napisał, kiedyś uważano, że Ziemia jest w centrum wszechświata. Gdyby Kopernik nie miał możliwości kwestionowania tego, być może dalej byśmy tak myśleli. Uczelnia jest miejscem, w którym musi być miejsce na całkowitą wolność poglądów, dyskutowania o tych poglądach. Kazimierz Przeszowski, Centrum Życia i Rodziny. Obserwujemy od dłuższego czasu narastającą presję ideologiczną w środowisku akademickim. Miejsce, które z założenia miało służyć wymianie poglądów i ścieraniu się rozmaitych stanowisk, de facto staje się dziś miejscem wykładni jedynie słusznego, w cudzysłowie, poglądu na takie tematy jak ludzka rodzina czy ludzkie życie. Sytuacja oburzającego faktu dyscyplinarnych konsekwencji wobec profesor Ewy Budzyńskiej, która po prostu w ramach swojej działalności naukowej podkreślała wartość ludzkiej rodziny opartej na trwałym związku kobiety i mężczyzny, podkreślała wartość ludzkiego życia. Są to wartości zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Są to wartości, z którymi od wielu, wielu lat, zgodnie z prowadzonymi badaniami opinii publicznej, zgadza się, które podziela, które stawia najwyżej wśród swoich priorytetów życiowych absolutna większość Polaków, więc dziwi, że nie ma na polskich uczelniach miejsca dla osób, które po prostu prezentują stanowiska po pierwsze naukowo uzasadnione, po drugie są uprawnione do swojego zapatrywania, a po trzecie jest to stanowisko ugruntowane w bieżących, aktualnych przekonaniach demokratycznej większości. Pan Rafał napisał, przed chwilą, panie redaktorze, pan z Instytutu Badań nad Uprzedzeniami powiedział, że poglądy nienaukowe nie powinny być dyskutowane na uczelniach. Co w takim razie powiedziałby pan, ten pan, takiemu szarlatanowi, który nazywał się Mikołaj Kopernik? Krótko, pan Jarosław, witam pana, dzień dobry, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Pozdrawiam. Dzień dobry. Pozdrawiam pana. Panie Kubo, może te nasze uprzedzenia wynikają z tego, że my nie jesteśmy wyedukowani. Ja chodząc do szkoły podstawowej, wiedziałem, na czym polega układ rozrodczy mężczyzny, kobiety, na czym polega ich stosunek. Ja do tej pory jestem 40-paroletnim mężczyzną i nie wiem, na czym polega miłość, emocje, stosunek płciowy homoseksualistów. Może zaczniemy też edukować i może wtedy się dowiemy i nabierzemy do nich szacunku. Może tak. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam. Dzień dobry. Witam serdecznie, pozdrawiam. Pozdrawiam. Proszę pana, od 2015 roku można zauważyć walkę po prostu ideologiczną i wszyscy, którzy nie są z nami, są przeciwko nam. Jest taka sentencja, pozwólmy żyć, żyjmy i pozwólmy innym żyć. Proszę pana, ta dyskusja to jest trochę jałowa, bo po prostu każdy ma swoje poglądy, każdy je wyraża w taki czy inny sposób. Nie jest jałowa, panie Ryszardzie. To powinno być jednak wolność jakichś poglądów i tak dalej. My się żremy, po prostu żremy. Ja mam wrażenie właśnie, że bardzo spokojnie i mądrze dyskutujemy. Zresztą jeżeli pan dochodzi do jakichś wniosków, które eksplikuje pan na antenie, to tym bardziej udowadnia pan, że ta dyskusja wcale nie jest jałowa. Może by coś się do kogoś trafi z jednej, z drugiej strony. Może zaczniemy się zastanawiać częściej. Pan Piotr napisał, to jak traktujemy mniejszości narodowe, etniczne, wyznaniowe czy wreszcie seksualne, świadczy o stopniu naszego ucywilizowania. Pan Łukasz, jeszcze panie Łukaszu, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za głos udzielony na łamach radia. Chciałem powiedzieć jedno. Rozmawiamy o różnych kodeksach moralnych, o różnych regułach. Natomiast dziwię się, że nie wspomniane zostało do tej pory to, co jest napisane w Biblii, w pierwszym liście do Rzymian. Tam jasno jest powiedziane, czym jest jak gdyby homoseksualizm. Jeżeli Polacy częściej używali Biblii, Słowa Bożego, jako właśnie kodeksu moralnego obowiązującego chrześcijan, ta audycja dzisiaj nie miałaby tak postawionego pytania. Dziękuję. Tyle tylko, że co jest w preambule naszej ustawy zasadniczej, nie wszyscy wysnuwają światopogląd z tego źródła. Doktor Mirosław Pęczak, kulturoznawca, Uniwersytet Warszawski. Oczywiście, że na uczelni jest miejsce na różne poglądy, ale też uczelnia ma prawo reagować na różne poglądy. Sprawa dotycząca pani profesor Budzyńskiej jest dość oczywista. Jej wypowiedzi wpisywały się dość dokładnie w określony dyskurs polityczny. Wszelkie próby straszenia nadmierną wolnością, jeśli chodzi o obyczajowość, wzbudzanie poczucia zagrożenia, jeśli chodzi o prawa dla osób nieheteroseksualnych. To jest również pewien czynnik w debacie na temat rodziny i czym ona jest. Znaczy, ja rozumiem, że pani Budzyńska może mieć ultrakonserwatywne poglądy i ma, natomiast w momencie, kiedy prezentuje je ex cathedra i na przykład przekonuje wszystkich, że osoby nieheteroseksualne są gorsze niż heteroseksualne, no to wtedy mamy do czynienia nie tyle z poglądem, który może być neutralny albo kontrowersyjny, tylko z forsowaniem poglądu o istotnym ciężarze politycznym. To jest próba wprowadzenia polityki wykluczania. I o to były pretensje studentów. Ja znam te sprawy. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pan mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes zarządu Instytutu Ordo Iuris. Witam pana, panie mecenasie. Witam serdecznie. Od razu przedstawię państwu wyniki naszej sondy. Wszystko jest na naszej stronie. Tam można wrócić do audycji, odsłuchać audycje archiwalne. Na pytanie, czy na uczelni jest miejsce na różne poglądy. 84% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 16% twierdzi, że nie. Panie mecenasie, jaką rolę pan pełni jako pełnomocnik pani profesor Budzyńskiej? Reprezentuje pan oczywiście stronę wobec władz uczelni, domyślam się, ewentualnie w postępowaniu przed sądem pracy? W tej chwili postępowanie toczy się przed Komisją Dyscyplinarną Uniwersytetu Śląskiego. Mhm. 31 stycznia ma odbyć się rozprawa przed Komisją Dyscyplinarną. Wciąż jest oczywiście nadzieja, którą żywi też pani profesor, że rzecznik dyscyplinarny, pan profesor Popiołek, wycofa wniosek o naganę. Dyscyplinarną naganę. Co oczywiście zamknęłoby to postępowanie i też ten gest, w pewnym sensie gest paczy po rocznym postępowaniu ze strony pani profesor, czyli wypowiedzenie o pracę, uczyniłoby to... No właśnie, bo pani profesor Budzyńska, jak wiemy, zrezygnowała z pracy na Uniwersytecie Śląskim, zatem niektórzy słuchacze pytają, jaki sens ma rozprawa dyscyplinarna wyznaczona na 31 dzień stycznia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowanie dyscyplinarne nie wygasa w wypadku wypowiedzenia umowy o pracę, szczególnie, że ta umowa o pracę trwać będzie jeszcze do końca stycznia z całą pewnością. Ale tu nie chodzi o wypowiedzenie samej umowy Budzyńską, bo to wypowiedzenie jest następstwem niezwykle długotrwałego, poniżającego postępowania wyjaśniającego. Przecież postępowanie wyjaśniające zgodnie z przepisami ustawy powinno trwać 6 miesięcy. Trwało przez rok. nie dano możliwości wypowiedzenia się dodatkowym świadkom. Pani profesor nie miała też możliwości, aby porozmawiać chociażby z rektorem uczelni, który unikał spotkania z nią. To nie tak powinno wyglądać życie uczelniane, nie tak powinny wyglądać gwarancje dotyczące wolności pracowników naukowych, możliwości prezentowania przez nich wyników swoich badań czy swoich publikacji. Mecenas Jerzy Kwaśniewski, dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Sześć minut, pozdrawiam. Pozostało do 13. Raz jeszcze na antenie pani profesor Małgorzata Fuszara, Uniwersytet Warszawski. Witam ponownie. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry pani profesor. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pan minister Jarosław Gowin, zapowiedział przedstawienie projektu ustawy chroniącej wolność słowa i badań na polskich uczelniach. Pani zdaniem jest taka potrzeba? Nie, nie ma takiej potrzeby. Uczelnie autonomicznie świetnie sobie radzą z wolnością słowa na uczelniach. Natomiast jakakolwiek ingerencja ministerstwa w to może tylko zepsuć tą sytuację. Zresztą to bardzo niepokojące i bardzo zbieżne z propozycjami Ordo Iuris. Są te propozycje, ja je znam, znam i propozycje Ordo Iuris. A co tam takiego? Szczątkowe. No tam jest... Co tam takiego jest niebezpiecznego? No to jest niebezpieczeństwo takie, że właściwie będzie taki poza rektorem taka władza, która będzie miała możliwość uchylania decyzji rektora w różnych sprawach, więc w ogóle wprowadzenie jakiegoś takiego politycznego oficera na uniwersytecie. Ale co gorsza, tam jest taki sposób sformułowań, który by wykluczał wszystkie działania antydyskryminacyjne. A chcę powiedzieć, że najlepsze polskie uniwersytety należą do takiej grupy Excellence in Research i to, z tym się wiąże i prestiż uczelni i pewne możliwości finansowania uczelni i częścią, warunkiem należenia do tej grupy jest podejmowanie działań antydyskryminacyjnych, także właściwie my byśmy rezygnowali w ogóle z możliwości bycia wśród tych najbardziej prestiżowych uniwersytetów przy tak pomyślanych rozwiązaniach prawnych. Przyznam pani profesor, że ja jeszcze nie znam tego projektu, nie miałem chyba szansy, bo pan minister Gowin dopiero zapowiedział, że przedstawi. Zapowiedział, ale z tego, co zapowiedział, wynikało, że będzie on no, właśnie zbieżny z takimi propozycjami, które są były już przez Ordo Iuris przedstawiane. Rozumiem. Myślę, że to jest nieprzypadkowa zbieżność tutaj tych rozwiązań. Może jednak martwimy się na zapas. Jedno zdanie, bo audycja nam się kończy. Bardzo proszę. Tak. No właśnie uważam, że uniwersytety świetnie i coraz lepiej dają sobie radę z wolnością akademicką, tylko musimy rozróżnić różne sprawy. Po pierwsze, trzeba bardzo wyraźnie rozróżniać poglądy od wiedzy naukowej. I to nie jest tak, że profesor nie może mówić swoich poglądów, ale musi wyraźnie powiedzieć, co jest poglądem, a co jest wiedzą wynikającą z badań, analiz i tak dalej. A po drugie kończąc, to nie, profesorów nie zwalnia z odpowiedzialności za naruszanie przepisów. Jeżeli się kogoś znieważa, jeżeli się kogoś poniża, jeżeli się narusza polskie ogólno obowiązujące przepisy antydyskryminacyjne, to trzeba za to odpowiadać. Przepraszam, że dyscyplinuję czasowo. Przysięgam, że nie jest to zamach na wolność słowa. Profesor Małgorzata Fuszara była moim gościem. Dziękuję, miłego dziękuję dnia. Bardzo. Proszę państwa, słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A słyszałaś, że jak Mariolka kupiła smartfona w Media Expert, to dostała z powrotem 500 zł. Mariolka, 500 zł? Skąd? Jak to skąd? Z bankomatu. Teraz kup w Media Expert nowoczesny smartfon Samsung Galaxy Note 10 lub 10 Plus z dużym ekranem i potrójnym aparatem, a dostaniesz 500 zł zwrotu do odbioru w bankomacie. Niskie ceny, Media Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus.